لاکھوں کی کار کروڑوں کا بے پرواہ ایٹیٹیوڈ، روڈ سیفٹی کو طاق پر رکھتے ہوئے کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2022 میں انڈیا میں 416,312 روڈ ایکسیڈنٹس نمایاں ہوئے ہیں؟ یعنی اس ڈیٹا کے مطابق انڈیا میں اس سال میں ہی ہر ایک گھنٹے میں 19 افراد کی موت روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا ہم ناظرین واقعی چاہتے ہیں یا ایز اے سٹیزن جانتے ہیں کہ روڈ سیفٹی کے لیے ہمارے پاس کیا قانون ہے؟ کیا یہ سیفٹی صرف ہمارے لیے ہے یا سٹیزنس کے لیے بھی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام لیگل ایڈوائس میں۔ انڈیا میں 9% سے بھی زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس میں ٹین ایجرز کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو عمر سے پہلے گاڑی چلانے کی اجازت دیتے ہیں اور جب ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، سو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ وہ بچے، ان کے ماں باپ یا وہیکل اونر؟ کیوں ہماری سوسائٹی میں آخر یہ کلچرل سٹگما پیدا ہو چکا ہے کہ وومن آر بیڈ ڈرائیورز، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وومن اور مین، ان دونوں کو سرکار ایکولی اپارچونیٹی دیتی ہے لائسنس بنانے کے لیے اور روڈ پر گاڑی چلانے کے لیے، لیکن آخر کیوں یہ سٹگما پیدا کیا گیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ روڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں شہر کے مشہور و معروف ایڈوکیٹ جناب گجانن چوہان صاحب۔ ایڈوکیٹ گجانن چوہان اسٹارٹڈ ہز لیگل پریکٹس آن 14th August 1981، پریکٹسنگ کرمنل لا ان تھانے، کلیان، نو ممبئی اینڈ وسئی فار دا لاسٹ 42 ایئرس۔ ہی انیشلی ورکڈ ان بامبے ہائی کورٹ فار 10 ایئرس۔ He had conducted around 1500 narcotic and drug related cases and 2500 cases session till date. He also served as honorary secretary once and twice the president of Thane District's Lawyers Association. He was elected as the second highest vote getting member in the bar council elections for 4 years ago. He has also delivered more than 200 lectures on criminal law in several districts and talukas of Maharashtra and Goa. He is associated with a social worker, late Sindhutai Satpal, who was associated with the orphanage Mamta Bal Sadan for the last 26 years. So please welcome Advocate Gajanan Chauhan sir on our show. Hello sir. Hello. Welcome to our show sir. اینڈ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ یہاں پر آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین جو ہیں آج آپ کے اتنے سالوں کے جو تجربے سے ان کو جو ہے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تھینک یو۔ عباس، اس سے پہلے کہ ہم سر کے سامنے جو ہے ہمارے سوالات رکھیں، ہمارے ناظرین کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے سوالات کیا ہیں۔ ہٹ اینڈ رن کیس میں پائے جانے والے ایکیوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ وکٹم کی مدد کرنے والوں کے ساتھ قانون کا رویہ کیا ہے؟ کیا کوئی اسکیم یا انعام ہے انہیں انکریج کرنے کے لیے؟ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کرنے والوں کے ساتھ قانون کس طرح سے برتاؤ کرتی ہے اور انہیں کتنی سخت سزا دی جاتی ہے؟ ریش ڈرائیورز کے لیے کتنے سخت لاز ہیں؟ انڈر ایج ڈرائیورز اگر بائک یا کار چلاتے ہوئے پائے گئے تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ Women drivers and their issue facing on road. Road safety, traffic police ke kya rights hai? And what if you are violating the traffic rules? Public transport, cabs and rickshaws rights. To hai nazreen, hum shuruaat karte hain hamare pehle question se. Sir, humne aksar dekha hai ke hamare yahan jo road accidents hote hain, inme kai dafaye jo hai hit and run ke cases bahut zyada dekhe jate hain. To aise mein hit and run case mein paaye jane wale accused ke sath ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، ہٹ اینڈ رن کا سائیکولوجی جو ہے جی، اس کے پیچھے والی جو ڈرائیور کی مانسکتا جو ہے جی، اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پہ ایک آدمی سیریسلی گھائل ہوا یا مر گیا ہے جی، تو ڈرائیور کی ٹینڈنسی رہتی کہ میں یہاں سے بھاگوں، نہیں تو میرے کو پبلک مارے گی جی، پینکنگ موڈ، پینکنگ موڈ۔ اور یہ کئی بار ہمارے ادھر ہوا ہے کہ اس ڈرائیور کو پیٹا جاتا ہے جی جی، اس کو سزا دینے کا کام پبلک کا ہے نہیں جی، اس کے لیے قانون رکھا گیا ہے، اس کو قانون کے دائرے میں لانا ہے، کورٹ اس کو جو واجبی ہوگی وہ سزا دے گی، لیکن ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں ہٹ اینڈ رن میں جی آدمی اگر بھاگ جاتا ہے تو وہ ایکچولی غلط کر رہا ہے, انسانیت کے خلاف وہ کام کر رہا ہے. جی میں ڈرائیور ہوں یا میں بائی پاسر ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو پہلا میرا فرض بنتا ہے کہ اس آدمی کی مدد کرو جو گھائل ہوا ہے, جس کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے, جس کو ہاسپٹل میں پہنچانا ہے. جی تو جس ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کیا ہے اس نے بھی اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے, اٹھا کے اس کو اپنی گاڑی میں لے سکتا ہے اگر فور ویلر ہے, اگر وہ ہوش میں ہے بیٹھ سکتا ہے ٹو ویلر پہ لے اور اس کو نزدیکی ہاسپٹل میں پہنچایا جائے. جی جی جی جی جی یہ ہونا چاہیے, یہ ہوتا نہیں ہے. جی اس لیے قانون آئی پی سی کے نیچے اور موٹر وہیکل ایکٹ کے نیچے بھاگ جانے کے لیے سزا رکھی گئی ہے, اور آگے جا کر جو نیا قانون آ رہا ہے, جو نیا آئی پی سی آنے والا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا, اس میں اس کے لیے زیادہ سزا کا پراودھان کیا گیا ہے. جی اور یہاں پہ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ دو شخص ہیں, جی ایک آدمی نے جو ہے ہٹ اینڈ رن کیا, دوسرے آدمی نے بھی ہٹ اینڈ رن کیا, لیکن ایک نے جو ہے ہٹ اینڈ رن کرنے کے بعد اس کی مدد کی لیکن دوسرے نے نہیں کی, تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور سرکار کچھ ٹریٹمنٹ میں کچھ فرق کرے گی ان کے ساتھ؟ قانون اور سرکار اس کے ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو بھاگنے والا ہے اگر وہ سی سی ٹی وی میں ڈیٹیکٹ ہو گیا, اگر اس کے کار کا نمبر وہیکل کا نمبر کسی نے نوٹ ڈاؤن کر لیا, پولیس کو بتا دیا, اس کو بعد میں لایا گیا, اس کو سزا ہو جائے گی. اگر اس کا ایکسیڈنٹ میں کوئی دوش ہے, جی اگر اس نے اس کی طرف سے ایکسیڈنٹ کیا ہے اور جس نے مدد کی ہے اس کے لیے کوئی اوارڈ رکھا گیا نہیں ہے ڈرائیور کے لیے, لیکن سپوزنگ ایک جنرل پبلک میں سے ایک مددگار آدمی آگے آ جاتا ہے, جی اور وہ اس کا جو رول ہے وہاں سے پیشنٹ کو شفٹ کر کے وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, جی جہاں پہ اس کی جان بچائی جاتی ہے, تو سرکار نے اس کو 5,000 روپے دینے کا پراودھان کیا ہے. منیمم اماؤنٹ, میکزیمم بھی وہی ہے. اوکے اور 5,000 روپے اس کو ایوارڈ دیا جائے گا, نوازا جائے گا کہ تو نے اچھا کام کیا, انسانیت کا کام کیا ہے. سر جیسے آپ نے بتایا کہ ہٹ اینڈ رن جو کیس ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک وہ بھی فرد جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ موقع واردات سے بھاگ جاتا ہے اس کے لیے بھی سزا ویسی ہی ہے؟ بالکل. اور ایک وہ بھی شخص جو کہ جسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ جا کے اپنی ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے یا پیشنٹ کو جا کے یو نو ایڈمٹ کر رہا ہے ہاسپٹل وغیرہ میں, اس کے لیے بھی بالکل ویسی ہی سزائیں ہیں, بالکل ویسے ہی پروسیس ہے. قانون اس میں کوئی بھی وہ نہیں کرتا, بس انسانیت کا جذبہ بھی جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا؟ سر انسانیت کا جذبہ ضرور دیکھا جائے گا. جی ایکسیڈنٹ جو ہے نا, جی یہ کوئی انٹینشنل ایکٹ نہیں ہے, کوئی جان بوجھ کے اپنی گاڑی کسی کے اوپر ڈالتا نہیں. دس از ایکسیڈنٹ, اٹ از ایکسیڈنٹ جس کا کوئی لاجک نہیں ہے. جی ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ہونا ہے, کیوں ہونا ہے, یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا ہے. بالکل ایکسیڈنٹ ہونے میں ہر ایک کی غلطی ہونی چاہیے, ڈرائیور کی ایسا بھی نہیں ہے. دوسرا آدمی آ کے اس کے گاڑی کے نیچے گر سکتا ہے یا گاڑی کی چپیٹ میں آ سکتا ہے. جی جی جی تو پہلے فرض جو ہے انسانیت کا کہ پیشنٹ کی مدد کرنی ہے, اور ڈرائیورز کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں تاکہ کورٹ کا کوئی جھنجٹ میرے پیچھے نہیں لگے, بالکل پولیس اسٹیشن کا جھنجٹ نہیں لگے. بالکل تو اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ کے نیچے الگ سی سزا ہے. اچھا ایکسیڈنٹ میں الگ سی سزا ہے دوشی پانے پر, اور موٹر وہیکل ایکٹ بھی بولتی ہے کہ تو ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ گیا تھا, تیرا فرض نہیں نبھایا مدد کرنے کا, تیرے کو الگ سے سزا ہے. جی یعنی موقع واردات سے فرار ہونا یہ اپنے آپ میں ایک الگ جرم, ایکسٹرا جو ہے آپ کے اوپر جرم صادر ہو جائے گا. قانون یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایکسیڈنٹ میری گاڑی کا ہوا ہے, میں نے جا کر پولیس کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے, یا تو میجسٹریٹ صاحب کے کورٹ میں جا کر انٹیمیٹ کرنا چاہیے میرے ہاتھ سے یہ میری گاڑی کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. بھاگنے کا کوئی مطلب ہی ہے, آگے کی کاروائی جو بھی ہو, لیکن آپ کا پہلے انسان ہونے کا جو ہے, قانون اپنی کاروائی کرے گا. ہر ایکسیڈنٹ کیس میں ڈرائیور کو دوشی پایا جاتا ہے, ایسے تو ہوا نہیں ہے. جی اگر ڈرائیور دوشی ہے, اس نے اگر یہ ایگزوربیٹنٹ سپیڈ پہ چلائی ہے گاڑی, زیادہ سپیڈ ہے ضرورت سے زیادہ, وہ بھیڑ جو لگی ہے. پہلی بات تو یہ پبلک روڈ جو ہے اپنے دیش کی جنتا کے لیے رکھے گئے ہیں. بالکل عام آدمی کا روڈ پر پہلے ادھیکار ہے ایسا ہمارا سپریم کورٹ بول رہا ہے. اچھا اوکے, تو عام آدمی پہلے چلے گا, اس کے بعد میں گاڑی والا وہیکل والا آدمی اس پر اپنی گاڑی, اس کا سب کا حفاظت دھیان میں لیتے ہوئے اپنی گاڑی چلائے گا. بالکل, یہاں پہ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ اسی کے برعکس ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس مہنگی سپورٹس کار یا بائک آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پورا روڈ ہی اسی کا ہے. بالکل بالکل, سپیڈ از مائی نیو لائف سٹائل, سپیڈ از مائی نیو یو نو, ہمارے ایک پرسنالٹی ہے. ینگ جنریشن میں سپیڈ کا کریز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا سر سے کہ جیسا کہ چاہے وہ اکیوزڈ ہو, چاہے باہر سے کسی نے مدد کیا ہو اس وکٹم کی, تو کیا اسے قانونی کاروائی ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے, اس کا انوالومنٹ رہنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, ایسی بات ہے کہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جنرل سٹیزن کی ذمہ داری ہے دیش کا ناگرک ہونے کے ناطے کہ میں پہلے تو یہ بات پولیس کو بتاؤں, آئیدر آن فون خود جا کے, پولیس والا باجو والی اسٹریٹ پہ ہے اس کو جا کے بتاؤں کہ یہاں پہ واقعہ ہوا ہے, اور اس واقعہ کی جانکاری میں پولیس میں دوں. پولیس نے قانون میں یہ سہولت دے کے رکھی ہے کہ پولیس اس کو ستائے گی نہیں, وہ گواہ بننا چاہتا ہے اس کو گواہ بننے دے گی. اگر وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, پہلی بات تو میں اس شہر سے نہیں ہوں, میں دلی سے آیا ہوں, تو اس کو گواہ بننے کا کمپلشن کیا نہیں جائے گا, نہ کہ اس کا نام پتا ایڈریس لیا جائے گا, موبائل نمبر لیا جائے گا, اس کو ہراسمنٹ ہونی نہیں چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ پولیس کی اور اسٹیٹ کی مدد کے لیے آگے آیا ہے. جی, اس نے اپنا کرتویہ نبھایا ہے کہ میں پولیس کو انفارم کیا ہوں, تو اس کو ہراس نہیں کیا جائے گا کسی بھی حالت میں. جی, یعنی اکثر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں میں اس جھنجٹ میں پڑوں, جبکہ سرکار یہ کہتی ہے کہ صرف آپ کو انسانیت نبھانی ہے. انسانیت, بالکل بالکل. سر, اسی سے بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے. آپ نے جیسے ہمیں بتایا کہ اگر ہم وکٹم کی مدد کر رہے ہیں تو 5,000 تک کی جو ہے آپ نے بتایا کہ مددگار کو, اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی تک جو ہے اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے رشتے دار اب تک نہیں آئے ہیں, اس بندے کو ہاسپٹل تک لے کر جانا, اس کی تمام کاروائیاں وغیرہ کے لیے, سر اس میں اسٹیٹ کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے وکٹم کے لیے جب تک کہ اس کے رشتے دار نہ پہنچ جائیں, کیا ہے اس کے لیے لاز؟ دیکھیے, اسٹیٹ اور گورنمنٹ, جی یہ بہت بڑی کنسیپٹ ہے. وی آل پارٹ اینڈ پارسل آف دی اسٹیٹ, وی آل, یس ایبسولیوٹلی. تو اسٹیٹ کوئی الگ چیز نہیں ہے. پولیس ہر جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتی ہے. ہر عام آدمی کا فرض بنتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے طور پر زخمی کی مدد کرے, جو گھائل ہوا ہے, ہو سکے تو اس کو شفٹ کرے. ڈاکٹر لوگوں پر ذمہ داری دی ہے, پیپرز ورکس بعد میں کرو, اس کے پہلے اس کو ٹریٹمنٹ دو, سیو ہز لائف, دیٹ از دا اٹموسٹ پرائیورٹی. جی, اس کی جان کی حفاظت کرنا, اس کو بچانا, دیٹ از دا فرسٹ پرائیورٹی. جس بھی ہاسپٹل میں آ رہا ہے, جو بھی ہاسپٹل میں, کوئی ہاسپٹل وہ پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرے گا. جی, ڈائریکشنز ہیو بین ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ, ہر ہاسپٹل کو ڈائریکشن دیا ہے, پہلے پیشنٹ کی مدد کرو, بعد میں کاغذی فارمیلٹیز بعد میں کرو, اور آپ نے اس کی پہلے مدد کرنی ہے. تو اسٹیٹ جو کنسیپٹ ہے نا, اسٹیٹ کون الگ نہیں ہے, ہم سب لوگ مل کے اسٹیٹ بنتا ہے. جی بالکل. اور پولیس کا ہی کام ہے کہ اس کو مدد کرنا, پولیس آئے گی پھر اس کو لے کے جائے گی. اگر ایک آدمی وہاں پہ کسی کا ایک دم کنفرم ہوا ہے کہ یہ مر گیا ہے, جی, کہ اس کو ہاسپٹل لے جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, تو بات شاید الگ رہے گی. لیکن ہم عام آدمی جو ہے, جی, کوئی مر گیا ہے ایسا ظاہر کرنے کے پاتر بھی نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. جی, اٹ از اونلی ڈاکٹر, بالکل, جو یہ کام کر سکتا ہے. جی, اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آبویسلی وکٹم کا جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے, تو جو وکٹم ہے اس کی شکایت درج کروانے کی کیا مدت ہے, کتنی دیر میں وہ شکایت درج کر سکتا ہے؟ جی جی, شکایت کیسے ہے, وکٹم نے ہی کرنی چاہیے, ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس آدمی نے پیڈیسٹرین ہے, جانے والا ہے روڈ سے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ پولیس کو انفارم کرتی ہے, وہ اس نے آلریڈی وہ ایکسیڈنٹ انفارم کیا ہے. ابھی جو زخمی ہے نا اس کو پولیس کانٹیکٹ کرے گی. ایک انویسٹیگیشن پروسیس ہے ہر کرائم میں, یہ چھوٹا سا کرائم ہے, پولیس انویسٹیگیشن میں اس کا بیان لے گی کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. ڈرائیور کو نوٹس نکالا جائے گا موٹر وہیکل ایکٹ کے نیچے کہ تمہارا کیا ایکسپلینیشن ہے, کیا تم کو کہنا ہے کہ یہ آدمی آ کے خود تمہاری گاڑی پر پٹک گیا, یہ بچہ دوڑ کے آیا رستے پر اچانک, رائٹ, اس کی غلطی تھی تمہاری غلطی نہیں تھی, تو تم آ جاؤ تمہارا بیان دو تمہارا ایکسپلینیشن دو. تو ایسا کوئی لمٹ ہونے کی ضرورت نہیں. یا تو کئی بار کئی ایکسیڈنٹ کیسز میں پولیس اپنی طرف سے فریادی بنے ہیں اور کرائم رجسٹر ہوا ہے, وہ پولیس کی ذمہ داری بھی ہے. سو وکٹم ڈرائیور یا تو کوئی عام آدمی یا تو پولیس, تو کرائم رجسٹر ہوگا. یہ کرائم جو ہے گناہ جو ہے یہ بیلیبل ہے, کم سے کم میکسیمم سزا جو ہے موٹر ایکسیڈنٹ میں آدمی مر جاتا ہے, آج کا جو قانون ہے اس کو میکسیمم سزا جو ہے 2 سال تک ہے. بیلیبل آفینس ہے, اس میں انٹینشن ٹو کمٹ آفینس نہیں ہے, یعنی ایکسیڈنٹ جو ہے اٹ از ایکسیڈنٹ, انٹینسٹی آف دی مومنٹ ہوا ہے, جی جی جی, پر آف مومنٹ میں ہو چکا ہے. سر ہم جیسے روڈ ایکسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ ان کو جو ہے ہاسپٹل لانا چاہیے, ان کا علاج کرنا چاہیے, تو یہ علاج کا جو خرچ ہوتا ہے یا ان کا جو بھی جانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے اس کو کون کمپنسیٹ کرتا ہے, کس طریقے سے وہ کمپنسیشن جو ہے اپنا مانگ سکتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ کورٹ میں موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹرائیبونل کر کے ایک ٹرائیبونل بٹھایا گیا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں بھارت کے. اچھا جی, ان کے پاس اس آدمی نے ارجی کرنا ہے کہ میرا یہ مال کا نقصان ہوا ہے گاڑی کا, یا تو میری ہیلتھ کا نقصان ہوا ہے, اتنا مجھے خرچہ کرنا پڑا ہے, جی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیر ٹوٹا تھا, ہاتھ ٹوٹا تھا, ریبس کی ہڈی ٹوٹی تھی, جی تو میں جا نہیں سکا, میرا انکم وائز نقصان ہوا ہے, میرا بزنس کا نقصان ہوا ہے, تو انشورنس کمپنی جو ہے اس وہیکل کی, ایکسیڈنٹ کرنے والے وہیکل کی, اس کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ تم اس کا کمپنسیشن دے دو. ڈیتھ ہوئی ہے کس کی, رشتے داروں کو کمپنسیشن ملے گا. سر کتنا آپ کو یہ جو ہے ہمارا لا کہتا ہے کہ کتنا کمپنسیشن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر جان گئی ہے تو یعنی ایک پورا انسان گیا ہے, گھر کا کمانے والا انسان اگر چلا جائے تو پھر کیسے کمپنسیشن کو جو ہے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ کمپنسیشن کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے سمے جی ویوہار سے یہ دیکھا جاتا ہے ان پریکٹیکل لائف کہ کون مرا ہے. جی اوکے, ایک غریب آدمی مرا ہے جس کی آمدنی 200-300 روپے ہے ایک دن کی, اوکے لیبر ہے, اس کا کمپنسیشن کا رقم جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے مڈل کلاس, ایک آدمی جو ہے سینئر آفیسر ان دی ارننگ لاٹ آف تھنگس, ایک بزنس مین ہے, ایک پروفیشنل ہے, تو کمپنسیشن کا کوئی لمٹ نہیں ہے. جی کس کی لائف گئی ہے, بالکل, اور لائف جانے میں کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی آدمی خود جا کے گاڑی کے نیچے سوسائڈ کرے گا یا اس کا پارشیل نگلیجنس رہے گا, 50% نگلیجنس اس کے آنکھ پہ جاتا ہے, جی تو اس کا وہ کم بھی ہو جائے گا کمپنسیشن. فیملی کین ڈیمانڈ, فیملی کین ڈیمانڈ, اونلی فیملی. جس سمے آدمی مر گیا ہے موٹر ایکسیڈنٹ میں تو فیملی کین ول کم فارورڈ, وہ ارجی کریں گے اور کمپنسیشن مل جائے گا. کمپنسیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کئی جگہ پہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ کمپنسیشن ملا ہے, کئی جگہ پہ 10 لاکھ ملا ہے, 5 لاکھ ملا ہے, ڈیپینڈنگ اپون دا گریوینس. بنا انشورنس کی کار یا گاڑی کو تو آپ الاؤڈ بھی نہیں کرتے ہیں, یا گاڑی کا انشورنس کمپلسری ہے بیفور وہیکل کم آن دا روڈ. جی جی ایبسولیٹلی, ہاں, اور جس دن میں گاڑی چلا رہا ہوں اس دن میرا انشورنس ہونا چاہیے. جی جی جی جی, اور اس میں میری سیکورٹی ہے, اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی, اگر گاڑی چوری ہو جاتی ہے, جی جی 25 لاکھ کی گاڑی چوری ہو گئی, کمپنسیشن ملے گا. گاڑی کا ڈیمیج ہوا کمپنسیشن ملے گا جی. تیسرے آدمی کو کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو کمپنسیشن انشورنس کمپنی دے گی جی. میرے لائف اینڈ سروائیول کا سوال ہے کمپنسیشن دے گی, کیونکہ ہر ٹائم باہر والا آدمی زخمی ہونا چاہیے ایسے نہیں جی. اندر والا بھی زخمی ہو سکتا ہے جی. پیسنجرز رہتے ہیں, فیملی رہتی ہے جی. سب کا سیفٹی اس انشورنس میں ہے. Absolutely. تو انشورنس از کمپلسری, اور بنا انشورنس گاڑی چلانا تو میں کودنا ہے. تو دونوں کی سزا میں کیا فرق ہے, دونوں کی ٹائپ میں کیا فرق ہے جی؟ دو باتیں ہیں اس میں جی. موٹر وہیکل ایکٹ میں آپ کی گاڑی ویل مینٹینڈ, کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اس میں, یہ پرکار کی گاڑی راستے پر آنی چاہیے, یعنی کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے, ٹیکنیکل فالٹ ہونا نہیں چاہیے, اس کا مینٹیننس اچھا ہونا چاہیے. اور گاڑی چلاتے سمے جو ڈرائیور ہے اس نے شراب کا یا کسی انیہ چیز کا نشہ کر کے گاڑی چلانا نہیں ہے, موٹر وہیکل ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کر رہا ہے, وہ ڈرنک ہے جی, تو اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں سزا ہے. اور ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے, سپوزنگ اس نے ایکسیڈنٹ نہیں بھی کیا لیکن وہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے, تو اس کو سزا ہوگی اس قلم کے نیچے. اس کا ایکسیڈنٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں. ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے لیے پلس وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کی الگ سزا آئی پی سی میں دی گئی ہے جی. اس کے مطابق ہو جائے گا یہ. اور جو ڈرائیور ہے وہ اگر شرابی ہے تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے, مالک جو ہے کمپنی جو ہے کارپوریشن جو ہے اس کو نکال دیتی ہے کہ یہ شرابی آدمی ہے, یہ گاڑی چلانے کے لائق نہیں ہے. بیکاز یو ہیو ٹو کانسنٹریٹ آن پبلک, آن روڈ سیفٹی, سب دیکھ کے گاڑی چلانی ہے. تو آپ ڈرنک کر کے گاڑی نہیں چلا سکتے, اور اس کے لیے کانشیسنس ہونا بہت ضروری ہے. کانشیس ہونا چاہیے آدمی. سر کچھ اور ایکسٹرا اس کے اوپر لگتا ہے, جیسے روڈ سیفٹی وائلیشن آپ کر رہے ہیں, یہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جو ہے یہ تو آپ کی روڈ سیفٹی میں بالکل آتا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی ہے. پلس جو ہے آپ نے کہا آئی پی سی ایکسیڈنٹ کیس کا بھی جو ہے وہ بھی الگ ہے, تو سزا میں اس کے زیادہ کچھ ہوتا ہے؟ ایکچولی ان کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ کئی پبلک فنکشنس میں جہاں پہ بھیڑ بھاڑ جمتی ہے, کوئی فیسٹیولس ہے ایسے, ممبئی یا پونے یا ناگپور ایسے جو بڑے شہر ہے, پولیس کو اتھارٹی دیا ہے, ان کو ایک گن دیا گیا ہے جی, جو اس آدمی کے ڈرائیور کے منہ میں ڈال کر وہ ڈرنک ہے یا ہوش میں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کیا جائے گا. اگر وہ ڈرنک ہے تو اس کو گاڑی سے نکالا جائے گا, ہی کانٹ ڈرائیو دا کار دیر آن ورڈس, اس کو فائن بھی بھرنا پڑے گا. اور کئی بار یہ اسی استھتی میں پانے کی وجہ سے اس کا لائسنس بھی آگے جا کر ضبط کینسل ہو جائے گا جی. تو سر یہ تو بات رہی ہٹ اینڈ رن, ڈرنک اینڈ ڈرائیو, اور ایکسیڈنٹس کی جو another reason ہے وہ انڈیا میں کافی پاپولر ہے amongst the young generation, youngsters کے بیچ, وہ ہے ریش ڈرائیونگ, یعنی اوور لمٹ, اوور اسپیڈنگ کرنا, اس وجہ سے اکثر جو ہے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. تو ریش ڈرائیونگ کے لیے ہمارا قانون نے کتنے سخت لاز امپلیمنٹ کیے؟ دیکھو گاڑی جو میں نے چلانی ہے, ایک آدمی نے چلانی ہے, وہ گاڑی میں نارمل اسپیڈ پہ چلاؤں, اگر میں سٹی میں چلا رہا ہوں, اگر میں ہائی ویز پہ چلا رہا ہوں, نیشنل ہائی وے ہے, اسٹیٹ ہائی وے ہے, فری ویز, ایکسپریس ویز ہے, فری ویز ہے جی, تو وہاں پہ اسپیڈ لمٹ دیا گیا ہے, اس کو پار کر کے آگے جانے والا دوشی پایا جائے گا, اس کو ڈنڈ ہو جائے گا. وہ اگر اس میں ایکسیڈنٹ کرتا ہے ایکسیسیو اسپیڈ کی وجہ سے جی, اس کو ایکسیڈنٹ کی بھی سزا ہو جائے گی الگ سے آئی پی سی کے نیچے جی. تو گاڑی جو نکال راستے پر نکالنے کے اور چلانے کے جو نیم ہے جی, یا اس کا جو مینوئل بنایا ہے موٹر وہیکل ایکٹ میں, وہ آلریڈی دیا ہے کہ آپ کا اسپیڈ کیا ہونا چاہیے جی, آپ کی گاڑی کتنی مینٹینڈ ہونی چاہیے, آپ کے ٹائرس کیسے ہونے چاہیے, آپ کی بریک سسٹم اچھی ہونی چاہیے. اور ریش ڈرائیونگ از ڈیپریکیٹڈ جی, آپ کو ریش ڈرائیونگ کرنا نہیں ہے. ریش نیگلیجنٹ اور ریکلیس ڈرائیونگ اینڈ اف اٹ اماؤنٹس ٹو ایکسیڈنٹ جی اٹ از پنیشیبل. کیونکہ ہم نے اکثر ایسا دیکھا کیونکہ ہٹ اینڈ رن میں جو ہے ایکیوزڈ ہوتا ہے ان دا ایسنس آف دا موومنٹ اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لیکن ریش ڈرائیونگ میں ہی نوز کہ سرکار نے اتنی اتنی اسپیڈ اس روڈ پہ رکھی ہے. جی جی جی پر کہیں نہ کہیں پتا ہے کہیں نہ کہیں. یس ایگزیکٹلی ایبسولیٹلی. اور سر ہم بات کر رہے ہیں ریش ڈرائیورس کی, اور جیسے عباس نے بھی کہا کہ ٹین ایجرز میں جو ہے اس طریقے کے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی خطرناک سچویشن آ گئی ہے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے ایک لائف سٹائل کا ایک اپر سٹینڈرڈ کا جو ہے ایک بڑا شوق چلا ہوا ہے. بالکل. کہ اور آج کل تو ماں باپ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو 18 انڈر ایج کے بھی ان کے حوالے کبھی موٹر بائک کر رہے ہیں کبھی کار کر دیتے ہیں کہ بچہ جلدی سیکھے جلدی جوان ہو رہا ہے, اور پھر اس طریقے سے جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہے. اور اگر ایسے میں انڈر ایج ڈرائیور سے کسی طرح کی خطا ہو جاتی ہے, اگر انہوں نے روڈ سیفٹی وائلیشن کیا ہوا ہے یا ان سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو ایسے میں سر کون خطا وار ہے, ماں باپ یا وہ بچہ؟ میرا ایسا آبزرویشن ہے کہ ماں باپ کوئی پروموٹ نہیں کرتے ہیں, وہ پرسنٹیج بہت کم رہے گا کہ کسی باپ نے اپنے 18 سال کے نیچے والے بچے کو خود چابی دیا ہے اور اس کو بولا ہے تم گاڑی چلاؤ. جی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے گاڑی کی چابی سیکریٹلی چراتے ہیں, ان کو کریز رہتا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں, میرے پاپا چلاتے ہیں, ممی چلاتی ہے, ڈرائیور آتا ہے وہ چلاتا ہے. تو بچہ جا کر شاید گاڑی اسٹارٹ کر کے پبلک روڈ پہ آ جاتا ہے اور اس کے پاس آبویسلی مائنر ہونے کی وجہ سے لائسنس نہیں رہے گا. True. اس کو قانون نے 18 سال کے پہلے گاڑی چلانے کا لائسنس بھی دیا نہیں ہے. بالکل. ویسے بھی وہ گاڑی چلاتا ہے پکڑا جاتا ہے, اس نے ایکسیڈنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو جوینائل جسٹس بورڈ کے سامنے جو بچوں کے لیے مائنر لوگوں کے لیے جو بورڈ رکھا گیا ہے اس کا الگ سے کوڈ بنایا ہے گورنمنٹ نے, اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. اچھا وہاں پہ اس کو اندر رکھنے کی کوئی پروویژن نہیں ہے, نہ کہ اس کو فائن کی کوئی پروویژن ہے یا سزا کی کوئی پروویژن ہے, لیکن اس کے پاس سے گڈ بیہیویئر کا بانڈ لیا جائے گا کہ اس کے بعد تم یہ کام نہیں کرو گے. اگر درباگیہ سے وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے گاڑی چلاؤ جاؤ لے کے بنداس, تو شاید اس کے ماں باپ کو ذمہ دار قرار کرنا پڑے گا اور ماں باپ کو سزا جو ہے 3 سال کی سزا تک. اچھا. اور فائن بھی ہے. اچھا. بچہ چھوٹ جائے گا, بچے کا بانڈ صرف ہو جائے گا, لیکن ماں باپ کو سزا ہو سکتی ہے. Absolutely. لیکن ماں باپ کا انوالومنٹ اس میں ہونا چاہیے. جی. اچھا. کہ ان کی اس میں مرضی شامل, مرضی شامل ہونی چاہیے. جی. Okay. لیکن اگر ماں باپ کہے کہ ہم نے اسے پہلے ہی وارن کیا تھا اور ہم نے اجازت نہیں دی تھی, تو شاید ان کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے پھر. جی. کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو ڈینجر میں زون میں لانا نہیں چاہیں گے. جی. بچوں کو کریز رہتا ہے. لیکن جیسے کہ ہم نے شروعات میں انٹروڈکشن میں ہمارے کہا کہ روڈ ایکسیڈنٹس میں جو ہے آج ٹین ایجرز کی وجہ سے 9% جو ہے اس کا کنٹریبیوشن ہو رہا ہے, تو ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹین ایجرز یا ان کے ماں باپ کو جن کو پتا ہے ان کے گھر میں ٹین ایجرز ہیں اور ساتھ ہی ایسے موٹر اور وہیکلس وغیرہ ان کے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں, آپ انہیں انکریج کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ نہیں, ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے آن دا کنٹری. جی. تو دیر از اے وے آف پبلک ایجوکیشن, الٹیمیٹلی یہ لوگوں کو بولا جانا چاہیے گاڑی تو آپ نے چلانی ہے لیکن آپ کے پاس ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے, گاڑی اچھی حالت میں ہونی چاہیے, گاڑی چلانے کے لیے آپ میجر ہونے چاہیے 4-wheeler جب تک ہے. اسکوٹی بیٹی کا لائسنس بلو آفٹر 16 بھی دیا جاتا ہے. لیکن بڑی گاڑی جو ہے بڑی ذمہ داری لے کر رستے پر آتی ہے. جی. اور اس سے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بچے کو تو سزا ہوتی نہیں ہے. جی. بلو 18 ایئرس والے کو. جی. لیکن جو گھائل ہوا جو مر گیا اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بالکل. جی. تو پوری آبادی نے سماج نے اس کا ذمہ داری لینا چاہیے کہ میں میرے بچے کے ہاتھ میں یہ چابی نہیں دوں یا اس کے ہاتھ میں چابی نہیں لگے, اس کو سمجھائیں, اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی تو پرٹیکولر ایج پہ آ جا, تیرے ہاتھ میں چابی دوں گا موٹر ٹریننگ اسکول میں جا کر تو ٹریننگ لے, بالکل تیرے کو گاڑی بھی دوں گا میں. ہو سکتا ہے شاید اس کی گاڑی کی چابی کسی کے لیے اس کا موت کا فرمان, موت کا فرمان ہو. تو سر ہم نے بات کر لی ٹین ایجرز کی, بات کر لی ہم نے غیر ذمہ دار ڈرائیورز کی, بات کر لی, اور یہاں پر جو ہے ان کے علاوہ بھی جو ایک سیکشن ہے ہمارا وہ ہے ویمن ڈرائیور کا, اور ان کو بھی جو ہے روڈ پر جو ہے کافی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں شائستہ, جبکہ ہمارے سماج میں ہمارے قانون نے جو ہے مین اینڈ وومین کو ایکول رائٹس دیے ہیں کہ وہ دونوں لائسنس حاصل کر سکتے ہیں جی, اور دونوں کو ایکول رائٹ ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی اتار سکتے ہیں جی. اور ان دا فیکٹ میں اپنی بات پیش کرنا چاہوں گا کہ مائی مدر از اے مچ بیٹر ڈرائیور دین می, تو میں نے دیکھا ہو جی جی جی ایفیشینٹلی ڈرائیو آن روڈ. پر سر یہ تو میتھ ہے ہمارے یہاں کہ ویمن آر ناٹ ویری سیف, ویمن آر ناٹ ویری گڈ ڈرائیور, سو ان کے لیے کیسے ایشوز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے لا جو ہے انہیں بھی انکریج کرتا ہے یا موٹیویٹ کرتا ہے؟ لا تو موٹیویٹ کر رہا ہے جی, جو عام استھتی دکھ رہی ہے دیش میں کہ عورتیں جو ہمارے دیش کی ہے کوئی پیچھے نہیں ہے جی, عورتوں نے ہر فیلڈ میں ہر سیکٹر آف لائف میں اپنا جو کوائن ہے وہ بڑھیا ہے یہ ثابت کر دیا ہے. بالکل بالکل, آپ نے دیکھا ہے پریسیڈنٹ سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر منسٹر سے لے کر چیف منسٹر سے لے کر جی, اور کون سی انڈسٹری میں کون سے ٹریڈ بزنس میں عورتیں نہیں ہیں, انڈسٹری میں نہیں ہیں, سب جگہ پہ ہے جی. And as you said rightly, yes, women are really good driver. They exclude the possibility of being drunk. Yes, obviously. They are more diligent, more careful. Absolutely. As they take care of their family. Absolutely. And they shoulder lot of responsibility. وہ ذمہ دار ہے جی, تو گاڑی چلاتے سمے بھی وہ بہت ذمہ دار رہے گی جی جی جی جی. ان فیکٹ ایک ایسا ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ویمن آر مور سیفر ڈرائیور دین دی مین. ان کے پاس جو ہوتی گاڑیاں جو ہوتی کافی سیف ہوتی ہیں, بہت ہی سیفٹی کے ساتھ وہ چلاتی ہیں اور تمام جو سیفٹی رولز ہیں ان کو بھی کافی ابائڈ کرتی ہیں. لیکن سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا آج کا سماج جو ہے ابھی بھی اسی طریقے سے ایک سوچنے والا ہے کہ عورتیں تو گاڑی چلا نہیں سکتی ہیں, اور یہ مائنڈ سیٹ جب سڑک پر آ جاتے ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مرد جو ہے کسی خاتون کو طنز کرتے راستے میں, یہ خاتون ہے یہ کیا گاڑی چلا پائے گی. جی جی سر, ایسے میں ایسے اگر پینکنگ حالات ہوں ایک خاتون کے لیے, ایک لیڈی کے لیے, اور اس سے کسی طریقے کا خدا نخواستہ آفینس ہو جائے یا کسی طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے, ایسے میں کون گلٹی ہے سر؟ نہیں, یہ ٹینڈنسی کب کرنی چاہیے, ہم نے یہ ٹینڈنسی کو ہٹانا چاہیے. مین اینڈ ویمین آر ایکول ناؤ. اور یہ جو ٹونٹنگ ہے, کسی لیڈی کو تکلیف دینا ہے, ٹونٹنگ کرنا ہے, یہ کیا گاڑی چلائے گی جی, یہ دھیرے دھیرے نکل جانا چاہیے جی. اور سمجھو کہ ان کی ٹونٹنگ کی وجہ سے, ان کے ہراسمنٹ کی وجہ سے وہ اگر کوئی غلطی سے دھیان ہٹ جاتا ہے جی, تو شی مے ناٹ بی ہیلڈ ریسپانسیبل, پرووائڈیڈ اس نے ثابت کرنا چاہیے کہ یہ میرے کو تکلیف دے رہے تھے, گاڑی نکالنے نہیں دے رہے تھے جی جی جی, سامنے اڑے ہوئے تھے, ہو رہا تھا ان کے ساتھ جو ہے سوسائٹی میں اکثر دیکھا جاتا ہے الٹرکیشن ہو رہا تھا. بالکل بالکل بالکل, تو ایسے میں اس ویمن اس خاتون پر جو ہے اتنے چارجز نہیں, چارجز تو لگیں گے لیکن سزا ہونے کا چانس کم رہے گا. اچھا, وہ جب ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ اس وجہ سے میرے ہاتھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی جی جی جی. اور میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جب ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہلکی سی بھی مائنر مسٹیک ہو گئی تو فوراً جو ٹریفک حوالدار ہے وہ بائک یا کار کی چابی نکال لیتے ہیں, اور یہ بہت کامن ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے ویورز نے ہر کسی نے فیس کیا ہو, تو اس صورتحال میں ہمارے ویورز کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں وہ جی. کیا یہ ویلڈ ہے, ایسے نکال لینا چاہیے؟ نہیں نہیں, اٹ از انویلڈ. اچھا, ایکچولی پون پاریک کر کے ایک کیس ہے, ہائی کورٹ نے ڈیسائڈ کیا ہوا, اس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے اندر آر ٹی آئی کے اندر پولیس سے پوچھ تاچھ کی تھی. کیا پولیس کے آپ کو, آپ کے پولیس والے کو گاڑی کی چابی نکال لینے کی اجازت دے رکھی ہے؟ جی. تو دا آنسر از نو. اچھا, نو پولیس آفیسر کین ریموو دا وہیکل انلیس وہ گاڑی لے کر بھاگنا چاہتا ہے. ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ آدمی نے ایکسیڈنٹ کیا ہے, پولیس وہاں پہ موجود ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنا چاہ رہا ہے ابرپٹلی, تو نکال سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. لیکن نارملی جو ٹو ویلرز کے بارے میں ہوتا ہے, پولیس اس کو سائیڈ میں لگاتی ہے, اس کا چابی نکال لیتی ہے عام طور پہ. پولیس آر ناٹ الاؤڈ, پولیس کو کوئی ادھیکار دیا نہیں ہے گاڑی کی چابی نکالنے. اور اگر کبھی ایسا ہو گیا جو اکثر ہمارے ویورز کے ساتھ ہوا ہے, تو اس صورتحال میں وہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ پولیس کے پاس کمپلینٹ کرنے کا, اس پولیس ادھیکاری کے, پولیس عملدار کے خلاف. اچھا, اس کو قانون کے مطابق سزا ہوگی, دنڈ ہوگا. اوکے, تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے ایز اے سٹیزن آپ کو بھی اپنے رائٹس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین, جیسے کہ سر نے ابھی ہمیں یہاں پر بتایا کہ اگر اس طریقے سے آپ سے کسی طرح کا کوئی وائلیشن ہو رہا ہے, اور اگر آپ سامنے جو ہے ٹریفک آفیسر, دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو بھی آپ تعاون دیجئے, ان کو بھی آپ کوآپریشن دیجئے, اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ اس طریقے کی ناانصافی ہو رہی ہے, تو آپ بے شک اپنے رائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں, اس آفیسر کے خلاف جو ہے شکایت درج کرا سکتے ہیں. Am I right, sir? Yes, yes. Okay. Yes. So, sir, اسی سے جڑا ہوا میرا اگلا کوسچن ہے کہ جیسے کہ ہم جو ہیں روڈ پر ہیں, روڈ سیفٹی کی ہم بات کر رہے ہیں لگاتار ہمارے ناظرین کے سامنے, تو یہاں پر جو ہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ روڈ سیفٹی کے لیے آپ کو, آپ کے اگر کار میں ہیں تو بیلٹ کا دھیان دیجئے, بائک پر ہیں تو آپ ہیلمٹ کا دھیان دیجئے, اور اسی طریقے سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو نہیں ہونا چاہیے, اینڈ بہت ساری چیزیں آج کل تو موبائل پہ لوگ بات کرتے کرتے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کسی طریقے کا ہم وائلیشن دیکھ رہے ہیں, اس کے وائلیشن کے سر کیا سزائیں ہوتی ہیں, کتنا فائن ہوتا ہے جو کہ ایک شہری کو ہے پے کرنا ہوتا ہے؟ دیکھو, ہیلمیٹ جو ہے ٹو ویلرس والوں کی سیفٹی کے لیے دیا. جی بالکل, اور ہیلمیٹ از کمپلسری فار بوتھ دا پیسنجرس, دونوں جو موٹر وہیکل پہ بیٹھے ہیں چھوٹی ٹو ویلر پہ, تو ان کی سیفٹی کے لیے دیا گیا ہے. جی, پیسے کی پینلٹی ہے اس میں 100 روپے, 200 روپے سے لے کر 500 روپے تک. جی, اور سیٹ بیلٹ کا سوال رہا, اس کا بھی اسی مطابق چھوٹا موٹا اماؤنٹ کا فائن ہے. لیکن وہ سیٹ بیلٹ کس لیے دیا گیا ہے؟ بالکل, ناٹ اونلی فرنٹ سیٹ, ایون دا بیک سیٹ ہولڈرس, انہوں نے بھی سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے. اس کا سیفٹی کا ارادہ ہے اس کے پیچھے, کہ جو ایئر بیگز ہے اگر سیفٹی بیلٹ لگا ہوا ہے سیٹ بیلٹ, تو یہ ایئر بیگ کا آپریشن ہوگا. ایئر بیگ اگر باہر آ جاتی ہے تو آدمی سیف ہو سکتا ہے, وہ پٹکے گا ایئر بیگس پر. جی, ادروائز وہ کیسے پٹکے گا, کہاں پہ گرے گا اس کا, اور کہاں پھینکا جائے گا معلوم نہیں. دروازے کھل جاتے ہیں, وہیکل جو ایکسیڈنٹ میں مل جاتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے, آدمی باہر پھینکا جا سکتا ہے. باہر پھینکا گیا تو اس کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوگا. تو سیفٹی بیلٹ جو ہے لگانا ہی چاہیے. اگر نہیں لگائے تو اس کو 500,000 تک جرمانہ بھرنا پڑے گا, دنڈ بھرنا پڑے گا. جی جی, اوکے. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ سر نے تو کہا کہ پیچھے جو بیٹھے ہیں گاڑی میں انہیں بھی سیٹ بیلٹ لگانی چاہیے, ان کو بھی چاہیے. ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ مین ڈرائیور ہی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا, بس وہی تک کافی ہوتے ہیں, یا تو ان کے بازو میں جو بیٹھتے ہیں. چھوٹا گود میں لینے والا بچہ جو ہے اس کو فرنٹ سیٹ پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے. کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ کر رہا ہے آدمی پرائیویٹ کار میں, اس کا بچہ اس کی گود میں بیٹھا ہے یا اس کے بازو والا بچے کو لے کر بیٹھا ہے. قانون کہتا ہے کہ بچہ جو ہے پچھلے والی سیٹ پہ ہی رہے گا, فرنٹ سیٹ پہ نہیں رہے گا. اوکے, تو ایسے میں ٹریفک آفیسر جو ہے آپ کو پکڑ سکتا ہے, فائن کر سکتا ہے, آن دا اسپاٹ فائن بھی کر سکتا ہے, یا تو آپ کا چلان بنا سکتا ہے, آپ کو کورٹ میں آنا پڑتا ہے. اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں اگر ہم پکڑے گئے تو آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارا لائسنس بھی رد ہو سکتا ہے. تو سر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہیلمیٹ اور پیلین رائڈر, اسے بھی ایسنشیل ہے ہیلمیٹ پہننا, تو ایک کامن سچویشن, ایک کامن پرابلم ہو سکتا ہے, شاید ہم ممبئی والوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ کامن ہو, وہ یہ ہے کہ جب ہم رکشا پکڑنے جاتے ہیں تو رکشا والا اکثر منع کر دیتا ہے ہمیں نہیں جانا. جی, تو ٹھیک ہے ہم دوسری رکشا کی امید میں آگے بڑھ جاتے ہیں, تو یہ کیا گناہ ہے, کیا اس پہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں؟ سر یہ تو ہم نے بات کری, لیکن ہم بات کریں اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی. جی بالکل. اب یہ پبلک ٹرانسپورٹ پبلک کے لیے ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں آج ان کی سچویشن تو ہمیشہ پبلک کی تو سنی جاتی ہے ہی نہیں. اگر وہ جہاں جانا چاہتے ہیں سامنے والا اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ نہیں نہیں لے کر جائیں گے, تو ایسے سچویشن میں کیا کیا جائے ایز اے سٹیزن؟ ٹیکسی یا آٹو رکشا. جی بیسیکلی جب روڈ پہ لا کے اس نے ٹیکسی کھڑا کیا ہے, آٹو رکشا کھڑا کیا ہے, اس میں کوئی بھی پیسنجر اس کو بنا بتائے بیٹھ سکتا ہے. اچھا. اور اس کو بول سکتا ہے میرے کو فلانی جگہ پہ جانا ہے. اچھا. اور رکشا والے کو اس کو وہاں پہ لے جانے کا اس کا فرض ہے. اور اگر اس کے پاس جینیون ریفیوز کرتا ہے جی تو اس کو پینلٹی ہے. لیکن کیا کرنا ہے پیسنجر نے, وہ مان نہیں رہا ہے, فوٹو نکال لو, ابھی سب کے پاس موبائل میں فوٹو ہے. بالکل. اور پولیس کو شکایت کرو تو پولیس کو اس کو بلا لے گی اور اس کو جرمانہ کرے گی. تو اس کو جرمانے کی جگہ پہ پیسنجر جو لے کے جانا پر بڑھے گا ایکچولی. جی جی جی. یعنی یہ ہوتا ہے بس کہ اگر آپ کو جو ہے اپنے رائٹس پتا ہوں ایز اے سٹیزن, آپ کو پتا ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, یہ رکشا ہے, یہ کیب ہے, یہ ہمارے لیے ہے, یہ ہمیں جو ہے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہے, نہ کہ ان کی مرضی چلانے کے لیے. اگر آپ میں یہ کانفیڈنس ہوگا تو سامنے والا بھی جو ہے آپ کو اتنا ہی سیریس لے گا اور آپ کے لیے اتنا ہی کارآمد ثابت ہوگا. بالکل. یعنی سرکار ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہے, اتنے سارے رائٹس ہیں, پر افسوس یہ ہے شائستہ کہ پبلک آر ان اویئر آف دیئر رائٹس. Absolutely. بالکل. اور آخر میں بس سر کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ویورس کے لیے دیا تاکہ سر کے نالج سے ہمارے ویورس کو بینیفٹ ہو سکے. اس ایپیسوڈ کا جسٹ شائستہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایکسیڈنٹ کے وقت ہیومینٹی کو فرسٹ رکھنا ہے, ارسپیکٹو آف کاسٹ, کلر اور ریلیجن. اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہمیں ایکولی سرکار جو ہے ڈرائیونگ کرنے کا رائٹ دیتی ہے. اینڈ اٹ از سائنٹیفکلی پروون دیٹ وومین آر مچ بیٹر ڈرائیور دین مین. اور یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ جب بھی, چاہے وہ پیلین ہو یا بائک رائڈر ہو, ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے اینڈ آلسو دا سیٹ بیلٹ. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی گاڑی کا انشورنس کروانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جی جی جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ یہاں پر آئے اور آپ نے جو ہے اپنا, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے بہت ہی قیمتی ہے, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا, ہمارے ناظرین کو دیا. آخر میں کوئی ہمارے ویورس کے لیے آپ کے پاس میسج ہے؟ میسج میں اتنا ہی دینا چاہوں گا کہ ویکلز کی آج کی جو سنکھیا جو ہے جی جی, اور دیش کے آبادی کی جو سنکھیا ہے اتنی بڑی ہے جی, تو گاڑی چلاتے سمے ہماری گاڑی ٹھیک طرح سے روڈ پہ لے, لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے گاڑی چلانی ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کا ہاتھ پیر نہ جائے, کسی کی جان نہ چلی جائے جی, اور ہمیں خود کو کرائم میں پھنسنا نہیں پڑے. جی بالکل. تو گاڑی سیف چلاؤ, گاڑی ماڈریٹ سپیڈ پہ چلاؤ, گاڑی ڈیلیجنٹلی چلاؤ جی, ڈونٹ بی نیگلیجنٹ, ڈونٹ بی کیئر لیس فار دی جنرل پبلک. ایبسولیٹلی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا ہمارا ایپیسوڈ روڈ سیفٹی اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت آپ نے اس میں تمام چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی باتوں کو جو ہے بغور دیکھا ہوگا, بغور سنا ہوگا. جیسے کہ یہاں پر ہر کوئی شخص جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ روڈ سیفٹی جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ راہ گیروں کے لیے بھی بنائی گئی ہے جو کہ روڈ پر چلتے ہوتے ہیں. ان میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی سپیڈ آپ کی سپیڈ سے بہت کم ہے. تو بس اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا, اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.